fejrer den danske kyst og breder favnen og solkarbølger og sommerskyer og skib med lyst står sundet ind i hinandens følger og Kronborg luder ved Sjællands bord mod videre skuder, hvor lyst var stor. Mod søen stundet var sjæl til forn, men bølgen brød med en røst derude, som vindens vislen i Danmarks korn, der ventede mangen på ny sin skuder. Den grønne ejer på Sjællands bryst, hvor smiler fejer den danske kyst. Den danske mark i en bølgen går, som åndedræt har en venlig kvinde. Sødt gynger byggen sit silkehår, og ruen ånder med sol i sænder. Og vinderen iler til vedens bryst, hvor fejer smiler den danske kyst. Der driver høduft med kværken ring og skær sommervind, mens vilde blomster ved grøften gømmer. Grav høje kroner det grønne land, hvor skøn fortoner sig sø og strand. Alvorligt taler ved alfarvej, med grønsvær tækket de gamles grave. En farne slægter, forglem dem ej, i arv de gav dig en ædel gave. En farne slægter i landets mag, sig ej for nægter, bevar din arv. Hvad hånden former er åndens spor, med flint har oldbunden tømret kriget. Hver spund du finder i Danmarks jord, er sjæl af dem, der har bygget riget. Vil selv du fatte dit væsens rod, skøn på de skatte, de efterlod. Men du der søgte mod fremme strand, de gamle lig som mod søen stumme. Hver gang du genser det gamle land, skal sande her med dit hjerte bunde. Til dybe minder og gammel ar, og milde kvinder.